Book 2 46 46 في صالة الديسكو ديسكولو هل هذا المكان غير محجوز؟ ఈ సీట్ లో ఇంతకు మునిపై ఎవరైనా ఉన్నారా? هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ నేను మీ దగ్గర కూర్చోవచ్చా? بكل سرور. తప్పకుండా. كيف وجدت الموسيقى؟ మీకు మ్యూజిక్ నచ్చిందా? عالية قليلا. కొంచెం గోలగా ఉంది. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. కాని ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు. هل تأتي مرارا الى هنا؟ మీరు ఇక్కడికి తరచూ వస్తుంటారా? لا، هذه هي المرة الاولى. లేదు، ఇదే మొదటిసారి. لم اكن هنا من قبل ابدا. నేను ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలేదు. هل تريد ان ترقص؟ మీరు డాన్స్ చేస్తారా? ممكن لاحقا. తరువాత చూద్దాం. لا استطيع ان ارقص جيدا. నేను అంత బాగా డాన్స్ చేయలేను. هذا سهل جدا. అది చాలా సులువు. انا اريك. నేను చూపిస్తాను. لا، في المرة القادمة. వద్దు، మరెప్పుడైనా చూద్దాం. هل تنتظر احدا؟ మీరు ఇంకెవరి కోసమైనా ఎదురు చూస్తున్నారా? نعم، انتظر صديقي. అవును، నా స్నేహితుడి కోసం. ها هو ياتي هناك بالخلف. అదిగో، అతను వచ్చేసారు.